alçacık gügem dalı, bir alçacık gügem dalı, kır dalı bin yukarı, kır dalı bin yukarı. Senin gibi aman bir çapkına, senin gibi aman bir çapkına, kim verir iki karı, kim verir iki karı. Ah Leylom, yandım aman Leylom, dağlar dumandır Leylom. Ah Leylom, yandım aman Leylom, dağlar dumandır Leylom. Akşam oldu aman mumlar yandı, akşam oldu aman mumlar yandı, bizim ağa gelecek, bizim ağa gelecek. Şu benim huysuz kaynanam, şu benim huysuz kaynanam, cin atına binecek, cin atına binecek. Leylom, dağlar dumandır Leylom. Ah Leylom, yandım aman Leylom, dağlar dumandır Leylom. Ah Leylom, yandım aman Leylom, dağlar dumandır Leylom. Ah.